سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، آمنا بی بی کا دل کیوں ہو رہا ہے روشنی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارہ بنا، شہر مکہ ہر طرف خوشیوں کا گہوارہ بنا، گوشے گوشے میں ملائک کی لگی ہے بھیڑ سی، عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی سے نہیں بڑھ کر مبارک کوئی دن. آج کے دن سے نہیں بڑھ کر مبارک کوئی دن. فرشیوں کی عید بھی ہے, فرشیوں کی عید بھی ہے, عرشیوں کی عید بھی عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر. ناز قدرت کو بڑا ہے اپنے اس شاہکار پر, جس کے صدقے نے عطا کی اس نے ہم کو یہ خوشی. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. کے آنے پر گرے اوندھے صنم خانوں کے بت, ان کے آنے پر گرے اوندھے صنم خانوں کے بت, رب واحد کی پرستش ہر طرف ہونے لگی. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی. اور بھی عیدیں ہیں لیکن یہ حقیقت ہے ریا, بس آج ہی. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد.